Tu program Trzeci Polskiego Radia, mamy poniedziałek, 13 dzień stycznia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Iga Świątek z pierwszą wygraną w Australian Open. To był pracowity weekend dla strażaków i służb oczyszczania miasta, a to w związku z zimową aurą. Rośnie liczba ofiar pożarów w Los Angeles, ogień nadal nie jest ugaszony i znowu ma mocno wiać. Iga Świątek i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy Australian Open. Obie Polki wygrały swoje mecze w dwóch setach. Iga Świątek z Czeszką Kateriną Siniakową 6-3, 6-4, a Magdalena Fręch z Rosjanką Poliną Kudiermietową 6-4, 6-4. Wcześniej z imprezą w Melbourne pożegnała się niestety Magda Linet, która po dramatycznym spotkaniu uległa niżej notowanej Japonce Moice Uchijimie. Jutro do rywalizacji przystąpią Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Z powodu intensywnych opadów śniegu Państwowa Straż Pożarna w całym kraju odebrała wczoraj kilkaset zgłoszeń. Dzień wcześniej było to blisko 1000, najwięcej na północy Polski. Rzecznik PSP Karol Kieszkowski powiedział, że działania służb dotyczyły głównie usuwania przewróconych drzew i połamanych gałęzi, które spadają pod naporem śniegu. Strażacy monitorują też podwyższony stan wód, m.in. na Żuławach Wiślanych. To będzie rzeka Nogat, Martwa Wisła i Szkarpawa. Tutaj jest też trend rosnący i strażacy monitorują w porozumieniu z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Mamy tutaj to zagrożenie podtopieniami. A w całej Polsce utrzymuje się zimowa aura. Na krańcach południowych, w województwach małopolskim i śląskim do rana obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Ten przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść do 40 cm. Synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek powiedziała, że warunki na drogach są trudne. Miejscami są one obrodzone. Możliwe silne zamglenia i mgły osadzające szać, które wystąpią na północnym zachodzie, możliwe na przeważającym obszarze oblodzenia nawierzchni dróg i chodników. Drogi będą mokre i śliskie. Zimowa aura potrwa do środy, a w kolejnych dniach ma być cieplej. Do 24 wzrosła liczba ofiar pożarów w hrabstwie Los Angeles. Po kilku dniach bardziej sprzyjającej pogody w Kalifornii znów rośnie prędkość wiatru, co utrudnia walkę z ogniem, który strawił już ponad 12 tysięcy hektarów. Przez ostatnie dwa dni strażacy osiągnęli postępy w walce z pożarami. Dzięki zmniejszeniu prędkości wiatru ogień nie rozprzestrzeniał się tak szybko, a do jego gaszenia można było użyć samolotów. Dwa największe pożary, Palisades i Eaton, zostały opanowane w 11 i 27%. Mniejsze są pod niemal pełną kontrolą. Liczba mieszkańców Los Angeles objętych nakazem ewakuacji spadła ze 150 do 100 tysięcy. Ponad 80 tysięcy osób mieszka jednak w regionach, gdzie ogłoszono ostrzeżenie o możliwej ewakuacji. Niestety prognozy mówią, że w najbliższych dniach prędkość wiatru znów wzrośnie. Z pożarami w Los Angeles walczą tysiące strażaków z Kalifornii i sąsiednich stanów. Pomagają im strażacy z Kanady i Meksyku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ratownicy medyczni zostali zaatakowani przez grupę 20 pijanych mężczyzn. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w podwarszawskim Żółwinie, gdzie ratownicy pojechali udzielić pomocy poszkodowanemu na imprezie urodzinowej. Policja zatrzymała dwie najbardziej agresywne osoby, a ratownicy z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego Meditrans zapowiadają zawiadomienie do prokuratury. To jest przede wszystkim podniesienie ręki na państwo, no bo nagle my jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi w trakcie wykonywania czynności, reprezentujemy tym samym państwo polskie. Jeżeli ktoś nie szanuje państwa, no to państwo z pełną odpowiedzialnością i siłą musi odpowiedzieć. Mówił rzecznik Meditransu Piotr Owczarski. Dziś do prokuratury ma trafić zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wiceprzewodniczący słowackiego parlamentu twierdzi, że Polska nie pozwoliła mu przelecieć nad swoim terytorium w drodze do Moskwy. Sześcioosobowa delegacja Słowackiej Rady Narodowej chce rozmawiać w Rosji m.in. o dostawach gazu. Samolot ze słowacką delegacją musiał dotrzeć do Moskwy, lecąc nad terytorium Czech i Niemiec. Nie rozumiem postawy Polski, ale przyjmuję ją jako rzeczywistość, powiedział wiceprzewodniczący Słowackiej Rady Narodowej w zamieszczonym w sieci nagraniu. Andrzej Danko dodał, że podczas podróży do Moskwy chce się przekonać, jak żyją Rosjanie i pokazać, że zachodnie firmy nadal inwestują w tym kraju. Po wylądowaniu w rosyjskiej stolicy potwierdził, że spotka się z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Przelot słowackiej delegacji skomentował szef polskiego MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeżeli chodzi o kierunek lotów, to zalecam jednak loty do Warszawy, a nie do Moskwy. W grudniu wizytę w Moskwie złożył premier Słowacji Robert Fico. Wojciech Stobba, Polskie Radio. W sobotę 15 tysięcy osób protestowało w Bratysławie przeciwko prorosyjskiej polityce koalicji rządzącej. Mniejsze demonstracje odbyły się też w innych słowackich miastach. Klimat. Między 7 a 11 należy ograniczyć zużycie prądu. Sieć energetyczna w tym czasie będzie przeciążona. Aktualnie z odnawialnych źródeł pochodzi tylko 16% energii. Korzystanie z energochłonnych urządzeń warto zaplanować na popołudnie. A mimo intensywnych opadów śniegu w ostatnich dniach na wschodzie województwa warmińsko-mazurskiego utrzymuje się susza hydrologiczna. Z kolei na Zalewie Szczecińskim do 10 obowiązuje ostrzeżenie 3 stopnia w związku ze zbraniem wody i przekroczeniem stanów alarmowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś muszę Państwu zalecić ciepłe ubrania, bo niemal w całym kraju o poranku temperatury są ujemne. Tak naprawdę tylko na wybrzeżu kilka stopni powyżej zera, ale poza tym sporo na minusie. Na przykład w Szczecinie teraz minus 7. Chyba można w końcu powiedzieć siarczysty mróz. W ciągu dnia nie będzie wiele więcej. Nastawmy się dziś na ten mróz, choć niekoniecznie na świeży śnieg. Białe opady możliwe w górach i na Śląsku. W okolicach Nowego Sącza opady mogą być nawet intensywne, ale na północy kraju to będzie dziś nawet słońce. Słonecznie. Roxette na początek poniedziałkowej porannej audycji na rozgrzewkę. Look, heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la. Fire in the eyes, naked to the tomb as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. Everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the look. She's a juvenile scam, never was a quitter. Tasted like a raindrop, she's got the look. And she goes la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, Roxette i The Look. W Trójce mamy 10 minut po 6. A ta audycja z Państwa udziałem, 2 2 i 7 3, niezmiennie ten numer poleca się w każdej radiowej i nie tylko radiowej sprawie. A czego się spodziewać przez najbliższe już niecałe 3 godziny w Trójce? Między innymi wypłyniemy dziś na morze, by przyjrzeć się rosyjskiej flocie cieni. Sprawa jest poważna, dotyczy obchodzenia sankcji nakładanych na rosyjski przemysł naftowy, to po pierwsze, ale po drugie, te stare, zniszczone statki nie nadają się często do transportu niebezpiecznych towarów i po prostu ich pływanie po morzach niesie ze sobą poważne ryzyko, a jest ich nawet kilkaset. O co chodzi z tą całą flotą cieni, to sprawdzimy w porannej audycji. Ale sprawdzimy też, czy działa w praktyce wymóg sortowania tekstyliów w ramach selektywnej zbiórki odpadów, bo od początku roku starych ciuchów nie można już wyrzucać do odpadów zmieszanych, są osobną frakcją, ale... Właśnie, ale jakie i jak poważne? Jak to wygląda na dziś? Sprawdzimy po 7.30, teraz fragment. Ja coś panu powiem. Wczoraj przyszło nam 140 kilo od 2 panów. Tylko od nich. Dzisiaj to samo. Właśnie dlatego zapytałem na samym początku, jak pan wszedł, czy to na pewno tekstylia, czy odzież, bo już nam po prostu przekroczyliśmy limit i nie mamy miejsca. Pojawi się dziś także w porannej audycji hasło, może kontrowersyjne nawet, styczeń miesiącem rozwodów. Dlaczego akurat w styczniu Polacy rozwodzą się najczęściej i co sprawia, że rozwodów w naszym kraju jest coraz więcej, bo jest? O tym mówią statystyki. Mediator rodzinny Robert Boch kilkanaście minut po 7 odpowie na najważniejsze pytania, na przykład takie pytanie, czy rozwód to sukces czy porażka? To jest porażka. No takie poczucie, że nie udało się. Myślę, że duży sukces i... Bardzo bym wspierała osoby o takiej odwadze i takiej potrzebie. Ale zaczniemy dziś od czegoś, że tak powiem, lżejszego. W Amsterdamie otwarto saunę, do której można wejść za darmo, pod warunkiem, że zrobiło się dobry uczynek. Pełni pomysłów na dobre uczynki witają i zapraszają Państwa na poranną audycję Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dzień dobry w poniedziałek. Przegięta przez barierkę, on łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się za siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz i na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika, dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz gdy króluje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? Na to no! Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, Iga Świątek i Magdalena Frejch w drugiej rundzie Australian Open wygrały dziś swoje mecze pierwszej rundy. Ta sztuka nie udała się niestety Magdzie Linette. Ale to nie koniec tenisowych emocji na dziś. Maja Chwalińska jeszcze swój mecz pierwszej rundy rozegra z Niemką Julę Niemeyer i to spotkanie powinno rozpocząć się za kilka minut. Na pewno będziemy do Melbourne w porannej audycji zaglądać. Ale teraz zaglądamy do Amsterdamu zgodnie z obietnicą, bo nad jeziorem Slotterplas w centrum holenderskiej stolicy otwarto sauny fińskie, do których biletem wstępu jest, uwaga, dobry uczynek. Let's go! Mamy różne sauny, elektryczną, ogrzewaną drzewem i słowiańską banię. Sauny są pomysłem Elsy Havas, Finki od lat mieszkającej w Amsterdamie, która regularnie pływa w lodowatym jeziorze Slotterplas. Po jednej z kąpieli uznała, że tak jak w Finlandii potrzebne są sauny. Na zrealizowanie projektu potrzebowała 3 lat. Miejsce w saunie rezerwuje się online. Aby wejść za darmo, trzeba pokazać, że zrobiło się dobry uczynek. To może być zbieranie śmieci na osiedlu, pomaganie sąsiadowi. Prosimy o pokazanie zdjęcia, które potem możemy zamieścić w mediach społecznościowych. Chcemy być inspiracją dla innych, jak tworzyć wspólnotę, jak otworzyć się na sąsiadów, jak być dobrym dla innych. Na otwarciu saun za dobry uczynek w Amsterdamie była Katarzyna Van Rooyen. Ciekawe, czy z udokumentowanym dobrym uczynkiem się tam wybrała. Co państwo zaproponowaliby jako nagrodę za dobry uczynek? To znaczy, gdzie wstęp mógłby być w taki sposób rezerwowany w naszym kraju? Pomysły zbieramy telefonicznie i mailowo. 2 2 7 3 oraz zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Style Council, Shout to the Top. W trójce jest 20 po 6. przegląd prasy. Zaczynamy od Rzeczpospolitej. W dzisiejszym wydaniu czytamy: codziennie w Polsce znika ponad 30 sklepów. Ze względu na słabą koniunkturę, a także konkurencję handlu w internecie, w ubiegłym roku zlikwidowano 2000 tradycyjnych placówek, a kolejne 9000 zawiesiło działalność. Rzeczpospolita dotarła do szacunków firmy Dun & Bradstreet, z których wynika, że w Polsce działa obecnie 367 tysięcy sklepów stacjonarnych, ale jest ich coraz mniej. Powodami likwidacji sklepów są głównie niska rentowność handlu detalicznego, coraz wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej i wojna cenowa największych sieci handlowych. Ale jest jeszcze jeden ważny powód, to rosnąca popularność sklepów internetowych, co zauważalne jest przede wszystkim w sprzedaży elektroniki AGD w przypadku sklepów odzieżowych i obuwniczych. Liczba małych sklepów topnieje od kilku lat, a korzystają na tym duże sieci handlowe, które systematycznie zwiększają liczbę swoich placówek. Rzeczpospolita podkreśla, że Polska jest jednym z najszybciej rosnących rynków e-commerce w Europie, czyli konsumenci coraz częściej robią zakupy online. Czyli przyszłość sklepów stacjonarnych, tych małych, maluje się w ciemnych barwach. A co z przyszłością edukacji zdrowotnej w polskich szkołach? Otóż trwa polityczny spór o edukację zdrowotną właśnie, chociaż Onet do tego zdania dodaje jeszcze jednak znak zapytania i opisuje wymianę słów Władysława Kosiniaka-Kamysza i Barbary Nowackiej. Minister Obrony Narodowej poinformował w niedzielę, że edukacja zdrowotna w szkołach będzie przedmiotem nieobowiązkowym. Do tych słów odniosła się ministra edukacji Barbara Nowacka. Ktoś znów pomylił MON z MEN, jak czytam, napisała na portalu X. Kosiniak-Kamysz został zapytany podczas konferencji prasowej w Szczecinie o protesty przeciwko wprowadzeniu obowiązkowego przedmiotu o edukacji zdrowotnej w szkołach. Takie protesty odbyły się w sobotę w Szczecinie właśnie, a w niedzielę w Krakowie i Radomiu. Uspokoję wszystkich, którzy protestowali. Przedmiot będzie nieobowiązkowy, będzie to decyzja rodziców. Myślę, że będzie pozbawiony jakiejkolwiek ideologii prawicowej czy lewicowej, odpowiedział wicepremier. Podkreślił, że nastąpiła zmiana w tej sprawie. Odpowiedź ministra edukacji na te słowa już znamy. A ja przypomnę, że edukacja zdrowotna to wspólne przedsięwzięcie resortów Edukacji Narodowej, Zdrowia oraz Sportu i Turystyki. Przedmiot ma być wprowadzony do szkół od przyszłego roku szkolnego w miejsce wychowania do życia w rodzinie. No to teraz edukacja zdrowotna w ramach porannej audycji. Okazuje się, że picie kawy jest zdrowe tylko o jednej porze dnia, pisze o tym TVN24. Osoby pijące kawę rano są mniej narażone na przedwczesną śmierć z powodu chorób układu krążenia niż te, które sięgają po kawę o różnych porach dnia. No, to są wyniki nowych badań. Naukowcy ustalili, że w przypadku osób, które piły kawę wyłącznie rano, ryzyko przedwczesnej śmierci z jakiegokolwiek powodu było o 16% niższe, a ryzyko przedwczesnej śmierci wymienionych osób z powodu chorób układu krążenia było aż o 31% niższe. Tymczasem u osób, które sięgały po kawę w ciągu całego dnia, nie odnotowano zmniejszenia ryzyka przedwczesnej śmierci. Możliwe, że spożywanie kawy po południu lub wieczorem może zakłócać rytm dobowy i poziom hormonów, takich jak melatonina. W ten sposób próbują to wyjaśnić eksperci, którzy badanie przeprowadzili, ale konkretów dotyczących powodów takiej różnicy między piciem kawy rano a wieczorem albo po południu na razie nie ma. To byli naukowcy amerykańscy, a wyniki opublikowali na łamach czasopisma kardiologicznego European Heart Journal. Więc jeśli kawa, to o poranku, a jeśli bez kawy, to z trójką i najlepszą poranną muzyką Newvela, The Things We Say w trójce o 6.24. How would I know if all of this was the same? Halo, halo, 2 2 7 3. Ludzie już przestali się do siebie uśmiechać i mówić sobie dzień dobry. Żyję w takiej wsi, kiedy każde dziecko mówiło do mnie dzień dobry. Teraz już nie, już tego nie ma, to wszystko zanikło. To może wstęp do sauny za piękny dzień dobry? W Amsterdamie do sauny można wejść za dobry uczynek, udokumentowany. Gdzie w Polsce wpuściliby państwo klienta za dobry uczynek? No i jaki dobry uczynek? 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty w promocji do 40 rat 0% i do kwietnia nie płacisz. RSO 0%. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Za 29 minut będzie godzina 7. Czyli czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Na początek może ostrzeżenie synoptyków przed intensywnymi opadami śniegu na Podkarpaciu oraz w powiatach tatrzańskim, nowosądeckim i gorlickim w Małopolsce. Z kolei we wschodniej części Pomorza i na zachodzie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązuje ostrzeżenie przed oblodzeniem. Drogi i chodniki mogą być śliskie po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Na Śląsku i w Małopolsce ostrzegamy przed marznącymi opadami. Ktoś znów pomylił mon z men, jak czytam, napisała na portalu X ministra Barbara Nowacka, odnosząc się do słów wicepremiera, ministra obrony Narodowej na temat edukacji zdrowotnej w szkołach. Edukacja zdrowotna będzie przedmiotem nieobowiązkowym. O udziale w nim będą decydowali rodzice. Myślę, że będzie pozbawiony jakiejkolwiek ideologii prawicowej czy lewicowej, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany na konferencji prasowej w Szczecinie o protesty przeciwko wprowadzeniu jako obowiązkowego tego przedmiotu. Protesty odbyły się w ten weekend także w Krakowie i Radomiu. Na ulicę Sosnowca wrócił ciepłobus. Ma on zachęcać osoby w kryzysie bezdomności do skorzystania z pomocy. Pojazd kursuje po różnych częściach miasta. Można się nie tylko w nim ogrzać, ale też zjeść coś ciepłego, mówi rzecznik tamtejszego magistratu Rafał Łysy. Co prawda tradycyjnie Straż Miejska z pracownikami MOPS-u odwiedza koczowiska, ale nie zawsze da się tych ludzi nakłonić do tego, aby na przykład skorzystali z miejskiej ogrzewalni, stąd też ten autobus i ciepły posiłek jest dla nich niezwykle istotny. A pod numerem 987 można otrzymać informacje o pomocy dla osób w kryzysie bezdomności. Kolejny serwis Trójce o 7. Wyciągamy z szaf najcieplejsze kurtki i najcieplejsze buty. Minus 3 w Warszawie, minus 4 w Krakowie, minus 6 w Olsztynie, 7 stopni poniżej zera w Szczecinie i okolicach i podobnie w Zakopanem. Tak to wygląda o poranku, a po południu też mróz będzie panował w całym kraju, choć może mniej siarczysty. Śniegiem sypnie intensywnie w górach, jak słyszeliśmy w skrócie serwisu. Na północy kraju będzie dziś raczej słonecznie. Jest 6.33, a to poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Zaglądam do maila, spoglądam na Staszka. No na razie państwo nie proponują miejsc, do których wstęp mógłby być opłacany dobrym uczynkiem, ale może i słusznie. Niech płacą, a nie się wykpią odśnieżeniem chodnika sąsiadowi i nie będzie trzeba wyciągać gotówki z portfela. Więc za chwilę zmienimy temat, powiemy o rosyjskiej flocie cieni pływającej po morzach nie tylko Europy. W końcu powiem ci, co myślę.

a z drugiej strony pojawiają się wątpliwości dość poważne dotyczące ich struktury właścicielskiej, dotyczące tego, kto zapewnia ubezpieczenie, czy te ubezpieczenie na ładunki, które przewożą te statki, są właściwe, nie są sfałszowane. No i wreszcie są to statki, które w przypadku tankowców na przykład są wykorzystywane do omijania sankcji Unii Europejskiej nałożonych na Rosję. No i tak to właśnie wygląda. Statek Aventin jest częścią tej rosyjskiej floty cielnic. Ustługi w Rosji do Port Said w Egipcie wiózł ropę. Uszkodzony silnik sprawił, że statek zaczął dryfować u wybrzeży niemieckich. Niemieckie tankowce odholowały go w bezpieczne miejsce. Teraz inżynierowie i kontrolerzy techniczni sprawdzają stan tego statku. Na szczęście do żadnego wycieku nie doszło, ale tego bardzo wiele państw nadbałtyckich się obawia, zwłaszcza państwa skandynawskie, Dania, Szwecja, tam w cieślinach łączących Morze Bałtyckie z Morzem Północnym, gdyby doszło do jakiejś awarii, gdyby doszło do jakiegoś wycieku, to byłby bardzo, ale to bardzo poważny problem ekologiczny, transportowy, gospodarczy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo także. No ale kłopot z tą flotą cieni jest taki, że do końca nie wiadomo nawet ile jest tych statków. Mówi się nawet o tysiącach tego typu statków przez ostatnich kilkanaście miesięcy pływających po Bałtyku. Profesor Krzysztof Kubiek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mówi, że no to wszystko utrudnia fakt, że transport morski to jest branża, która wyjątkowo dobrze od lat wykorzystuje swoją międzynarodowość, no a to sprawia, że często sytuacja wokół każdego ze statków jest inna i bardzo skomplikowana. I tak mówi ekspert. To jest ten rodzaj działalności gospodarczej, gdzie związek między rzeczywistym właścicielem, podmiotem, który eksploatuje statek, samym statkiem, jest bardzo trudny do jednoznacznego dowiedzenia. Możemy mieć spółkę zarejestrowaną na Kajmanach, sprawującą funkcję właścicielską, która ma swoje przedstawicielstwo na Seszelach, wynajmuje statek pod banderą wietnamską i za pośrednictwem agencji żeglugowej, dajmy na to mongolskiej, bo Mongolia jest również państwem bandery, mimo że nie posiada dostępu do morza, obsadza ten statek 20 marynarzami, z których każdy posiada inny paszport. To Rosjanie bardzo dobrze wpisali się w pewien fenomen funkcjonujący w żegludze handlowej, czyli w tak zwaną banderę grzecznościową. Czyli słyszymy, jaka to jest skomplikowana sprawa. 1,5 miliarda euro, tak szacuje telewizja publiczna fińska, powołując się na Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem. 1,5 miliarda euro tygodniowo przynosi Rosji właśnie eksport ropy naftowej z użyciem tej floty cieni. Próbują z tym walczyć już i Unia Europejska, i NATO. Mamy nałożone po raz pierwszy od grudnia zeszłego roku sankcje właśnie na spółki związane z tą flotą cieni. 79 statków jest od tymi sankcjami objętych. No ale szacuje się, że mogą to być nawet tysiące, ale identyfikacja każdej jednostki jest bardzo, ale to bardzo trudna. Mówi się o tym, że chcą tego Stany Zjednoczone, chce tego Wielka Brytania, żeby kolejnych 180 statków w floty cieni zostało objętych sankcjami. No ale to jest operacja długa i skomplikowana. W identyfikowaniu tych statków ma pomóc także misja natowska, która się rozpocznie już za kilka dni na Bałtyku. Ma potrwać co najmniej do kwietnia, a pewnie będzie jej funkcjonowanie przedłużone. Około 10 statków ma pilnować nie tylko tego, jakie inne jednostki pływają po Bałtyku, ale także bezpieczeństwa tej podmorskiej infrastruktury, kabli telekomunikacyjnych czy energetycznych, dlatego że doszło do w ostatnich kilkunastu miesiącach co najmniej kilku przypadków uszkodzenia takich kabli. Przynajmniej w jednym z takich przypadków podejrzane o dokonanie tego za pomocą kotwicy zrzuconej na dno i wleczonej pod nie. Podejrzany jest właśnie statek pływający w ramach tej rosyjskiej floty cieni. Czyli problemy mnożą się w związku z rosyjską flotą cieni. Jak słyszeliśmy, coraz więcej statków ma być objętych sankcjami, ale mogą być ich nawet tysiące. To robi wrażenie o poranku. Bardzo dziękuję. Michał Strzałkowski o tym opowiadał. Dziękuję. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers. I can take myself dancing, and I can hold. she lay. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered cry, but then remembered I. Dwie dwójki i siedem trójek, halo? Pan redaktor był łaskaw powiedzieć, żeby się bardzo ciepło ubrać, bo jest siarczysty mróz. -3. I te -3, no, w którym roku pan redaktor się urodził? Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. No dobrze, podkoloryzowałem z tym siarczystym, ale w notatkach mam zapisany w cudzysłowie. A poza tym było też o -7 w niektórych miejscach. Zmieniamy temat w porannej audycji. Rozwód, drodzy państwo, bo styczeń miesiącem rozwodów. Rozwód dla jednych może być szansą na nowy początek, dla innych bolesną porażką, która pozostawia trwałe ślady. Czy zakończenie związku to oznaka odwagi i troski o własne szczęście, czy raczej dowód na to, że nie udało się sprostać wyzwaniom życia we dwoje? Myślę, że można to dwojako rozumieć. Może to być sukces w momencie, kiedy dwójka ludzi się nie dobrała i po prostu się nie dogadują, wtedy faktycznie lepiej dla jednej i drugiej strony, żeby się rozstały. Natomiast jeżeli dwie osoby wchodziły z takim założeniem do związku, że chcą coś razem budować i coś nie wyszło, wtedy myślę, że można powiedzieć, że to jest porażka. Myślę, że duży sukces i bardzo bym wspierała osoby o takiej odwadze i takiej potrzebie, więc jeśli ktokolwiek czuje potrzebę zmiany swojego życia, to mocno bym zachęcała je do powzięcia takiej odwagi. Zależy z jakiej strony popatrzymy na to, ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby w życiu robić co czyni nas szczęśliwym, więc jeżeli jesteśmy z kimś nieszczęśliwi, to myślę, że nie ma sensu ciągnąć tego na siłę i po prostu żyć w zgodzie samym ze sobą i podjąć to, co uważamy za słuszne. Zawsze jest to w jakimś sensie niepowodzenie, no bo każdy człowiek, który, tak sobie myślę, bierze ślub, no to jednak zakłada, że ta relacja będzie trwała, że będzie na całe życie. Więc jest to też w jakimś sensie porażka. No takie poczucie, że nie udało się, tak? Że nie udało się tego dotrwać, nie udało się tego dotrzymać. Więc też, no po prostu łączą się z tym ambiwalentne emocje. O rozwody na ulicach Warszawy pytała Ola Dobieszewska. Styczeń według terapeutów i mediatorów to najbardziej rozwodogenny miesiąc w roku. Tak wychodzi, tak pokazują statystyki. Czyżbyśmy z tą poważną, jakby nie było decyzją, czekali aż miną święta Bożego Narodzenia i przyjdzie nowy rok? Między innymi o to zapytam już kilkanaście minut po siódmej naszego gościa. Będzie nim mediator rodzinny Robert Boch. A państwa pytam już teraz, by dodać głosy także w tym temacie od państwa. Czy rozwód to sukces, czy porażka? Dwie dwójki i siedem trójek telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. A na naszej antenie Moby i Natural Blues. Trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord. Obiecałem rzuty oka na kort w Melbourne i milczałem później długo po tej obietnicy, bo przyznam się, liczyłem, że coś się zmieni na dobre, ale nie zmieniło. Maja Chwalińska przegrała pierwszego seta w meczu z Niemką Niemeyer 0-6. To pierwsza runda wielkoszlemowego Australian Open. Ale są też dobre wieści z Melbourne. O nich więcej w sporcie 5 minut po 7. Wcześniej będzie serwis trójki, a ja przypominam pytanie na dziś. Czy rozwód to sukces, czy porażka? Proszę włączać się do dyskusji w styczniu, miesiącu rozwodów. 2 2 7 3 lub zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Start! Ruszyli! Wyprzedaż Nissana napiera tempa. X-Trail wychodzi na prowadzenie. Qashqai pokonuje zakręty z mistrzowską precyzją, a stylowy Juke jest tuż za nimi. To wyścig pełen korzyści nawet do 21 tysięcy złotych. A to jeszcze nie wszystko. Finansowanie już od 0%. Nie czekaj. Przyspiesz do najbliższego salonu Nissana. Meta jest na wyciągnięcie ręki. Więcej o ofercie w salonach i na nissan.pl.